February 15. Ellen Page będzie gościem ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dziś tuż po 12. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 10 dzień lutego. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego można wpisywać się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w kancelarii szefa rządu. Wojewoda Wielkopolski zleca większy, lepszy nadzór nad pracownikami MOPS-ów. Sprawa ma związek z pobiciem starszej kobiety w Gnieźnie. Papież powołuje urząd antykorupcyjny w Watykanie. Od 11 będzie można wpisywać się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w kancelarii prezesa Rady Ministrów po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Wczoraj warszawiacy przychodzili tu, by oddać hołd politykowi oraz wspomnieć jego zasługi dla kraju. Żal mi bardzo takich ludzi. No wiadomo, że on miał temperament wielkiego człowieka, ale i też wyważonego, mądrego, wspaniałego męża stanu. Na pewno te lata wczesnej młodości miały też wpływ na budowanie tego patriotyzmu, którym wykazał się w dojrzałym życiu swojej działalności. Obrońca wielu działaczy niepodległościowych, zwalczających sytuację opresyjną, jaka panowała przez całe dziesięciolecia w Polsce. On pomagał wszystkim tym, którzy później się zwrócili przeciwko niemu. Wyczuwało się od niego tą szlachetność, tą jego wielkość. Do księgi kondolencyjnej będzie można wpisywać się dziś do godziny 18. Od poniedziałku do dnia pogrzebu Jana Olszewskiego księga będzie dostępna od 9 do 19. Jest wystawiona w holu zaraz za głównym wejściem do budynku kancelarii. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł w czwartek w Warszawie. Miał 88 lat. Zakończyła się kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Inspektorów wysłał wojewoda po skandalicznym zachowaniu opiekunki starszej kobiety. Na nagraniu z ukrytej kamery widać, jak pracownica MOPS-u bije podopieczną po twarzy, a kiedy starsza kobieta płacze, opiekunka ubliża jej i grozi śmiercią. Kontrola nie wykazała, żeby do pobicia 83-latki doszło z powodu zaniedbań w MOPS-ie. Jednak wojewoda zaleca lepszy nadzór nad pracownikami, mówi rzecznik wojewody Tomasz Stube. Inspektorzy wojewody wskazali na konieczność przeprowadzenia częstszych wizyt kontrolnych w takich środowiskach podopiecznych. Więcej też ma być kontaktów z rodzinami, aby zwiększyć ten zakres nadzoru. Wprowadzenie dla pracowników zatrudnionych na tym stanowisku opiekuna szkoleń w zakresie radzenia sobie ze stresem również. Jednym z punktów tych zaleceń jest rozważenie udziału psychologa w procesie rekrutacji na stanowisko opiekuna. Opiekunka z ośrodka w Gnieźnie została zwolniona z pracy. Mieszkańcy Zawiercia weszli na ulicę, by dać wyraz dezaprobaty dla dopalaczy. Demonstracja przeszła ulicami miasta po ostatnich doniesieniach związanych ze śmiercią 6 osób, które prawdopodobnie zażywały środki. Stop dopalaczom! Stop dopalaczom! Ludzie od tego umierają, oni świadomie truciznę sprzedają. Prosimy i apelujemy, aby po prostu policja w końcu coś z tym zrobiła, żeby nie umierały kolejne osoby. Tak w młodym wieku. Swoje działania rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. To my przeanalizowaliśmy te zgony i stwierdziliśmy, że ich przyczyną mogą być dopalacze. Od początku roku prowadzimy intensywne działania operacyjne i zatrzymaliśmy do tej pory już dwie osoby, które usłyszały zarzut za rozprowadzanie dopalaczy. Nadkomisarz Andrzej Świeboda przypomniał też, że policja od kilku lat prowadzi spotkania, podczas których przestrzega przed groźnymi środkami odurzającymi. Demonstracje w obronie kobiet więźniów politycznych zaplanowano dziś w kilku miastach Rosji, w tym w Moskwie i Petersburgu. Ich organizatorem jest ruch Otwarta Rosja, założony przez rosyjskiego emigranta politycznego Michaiła Chodorkowskiego. Główna organizatorka demonstracji, Warwara Gryjaznowa, zapowiedziała, że Marsz Matczynego Gniewu odbędzie się mimo sprzeciwu władz. Jednym z powodów, dla których Otwarta Rosja zamierza wyprowadzić swoich zwolenników na ulicę, jest aresztowanie dwóch działaczek tego ugrupowania. Urząd antykorupcyjny w Watykanie powołał go papież Franciszek. Nowy urząd zacznie działać od 16 lutego. To kolejny ważny element realizowanej od kilku lat reformy watykańskich finansów, mającej na celu zagwarantowanie pełnej przejrzystości wszystkich operacji w instytucjach Stolicy Apostolskiej. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale będzie się też przejaśniać. Na zachodzie i w północnej połowie kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 10 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie w niedzielny poranek i zaczynamy od informacji wydarzeń muzyczno-kulturalnych. 15 lutego zapraszamy na koncert Andrzeja Emola Kowalczyka, który odbędzie się w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu w Warszawie, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia Domu Muzyki, a koncert zapowiada płytę winylową za nim, wyprodukowaną przez nas, czyli przez Polskie Radio. No i jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, właśnie z tłoczni wyszła nigdzie jeszcze nie prezentowana płyta, projekt Stutthof Apel Cieni. Z autorami spotkamy się już niedługo, a na początek premierowy utwór zatytułowany Miłość. Patrzysz na mnie, a ja na ciebie, z daleka przez płot kolczasty, myśli wzburzone, jak chmury na niebie, w drodze do pracy spotykamy chwasty i piasek tłumi, lotność naszych kroków. Idziemy do pracy, każdy w swoją stronę i patrzysz się na mnie, a ja na ciebie i tyle jest w nas. Kiedyś. Stutthof, Apel Cieni, utwór Miłość, Tomek Budzyński, Darek Budkiewicz. Niełatwa muzyka, bo i tematyka niełatwa, ale czy dźwiękiem można opisać nastroje, emocje, myśli? Myślę, że o tym najlepiej opowiedzą moi goście, specjaliści od wachlarzy muzycznych, Royal String Quartet, który 16 lutego wystąpił w naszym studiu Lutosławskiego Polskiego Radia. Dziś moimi gośćmi w składzie. Ja teraz się postaram wymienić zgodnie z zasadami panującymi. Izabela Szałaj-Zimak, pierwsze skrzypce. Witam Państwa, dzień dobry. Elwira Przybyłowska, drugie skrzypce. Dzień dobry. Paweł Czarny, altówka. Dzień dobry Państwu. I Michał Pepol, wiolonczela. Dzień dobry. Drodzy Państwo, czy muzyką da się wyrazić wszystkie emocje? No, chyba tak. Pani się że... uśmiechają? Nie. Wydaje mi się, że jak jest dobry muzyk, no to dobry muzyk jest w stanie oddać wszystkie emocje, które przeżywa. Przeżywamy przecież bardzo różne emocje, od radości, zadowolenia, do smutku, rozpaczy, tęsknoty, pustki, nie wiem, no bardzo różne stany emocjonalne się przeżywa, prawda? Więc myślę, że to gdzieś tam w muzyce można oddać. Nawet są terminy muzyczne, które gdzieś tam podpowiadają, jak wykonać dane miejsce. W każdym gatunku muzycznym po prostu prawdziwy artysta, dobry artysta gdzieś tam przedstawia siebie przez pryzmat swoich emocji, swoich doświadczeń i to jest po prostu kwestia naszej wrażliwości i tego, w jaki sposób podchodzimy do wyrażania siebie, tak? Do przedstawiania siebie. Państwa kwartet to właściwie marka rozpoznawalna na całym świecie w tej chwili. Po 20 latach czuję się te 20 lat wspólnego grania, czy to cały czas jest tak, jakbyście się spotkali po raz pierwszy? Nie czuję się absolutnie, bo to jednak jest wiele wspólnych przeżyć i to nie tylko muzycznych, ale również takich prywatnych i my znamy się bardzo długo. W kwartecie gramy razem od 20 lat, ale tak jak na przykład z koleżanką, z Elwirą, znamy się od dziecka, ponieważ tak. Chodziłyśmy razem do jednej szkoły podstawowej, więc jest tych lat naprawdę wiele między nami. Więc do wielu lat. Ale też warto dodać, że Paweł, który jest z nami, jest członkiem kwartetu od pół roku i... Świeżo upieczony. Tak, jest świeżo upieczony. Paweł, jak się czujesz? Po 20 latach. Po 20 latach. 20 lat temu to ja dopiero pierwszy raz smyczek wziąłem do ręki. Ale trzeba walczyć z muzykami, którzy przez 20 lat już są tak ze sobą zgrani w prawie. Na pewno nie użyłbym słowa walczyć. Ja myślę, że zapowiada się przed nami naprawdę wspaniała współpraca. Także myślę, że wiele jeszcze ciekawych doświadczeń przed nami. Jeśli walki będą, to tylko w imię dobrych interpretacji i dobrych naszych wykonań. Jest taki film, Późny kwartet, w którym muzycy opowiadają o zależności też emocjonalnej od siebie każdego instrumentu w zespole. Tak. Każdy instrument ma swoje miejsce i pewną emocjonalną zależność od innego instrumentu. Jak to jest u Państwa? Nasz taki profesor z Londynu... Kiwa głową. Nie, bo tak. Piękny film. Super. A ja pamiętam, jak nasz profesor Norbert Breining, do którego jeździliśmy na kursy do Londynu, jeszcze właśnie na początku naszej drogi wspólnej, porównał kiedyś kwartet do butelki wina. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe porównanie i bardzo trafnie oddające istotę tego organizmu. Ponieważ drugie skrzypce i altówka, czyli to jakby te dwa środkowe instrumenty w kwartecie, on nazwał winem, czyli taką jakby esencją, tym, czym jest wino. Wiolonczeli przyporządkował butelkę, ponieważ wiolonczela trzyma to wino w jednej formie, w ryzach. Mhm. Wiolonczela często nadaje rytm, nadaje puls, jakby... Scala zespół. Natomiast pierwsze skrzypce, czyli właściwie ten lider, albo ta postać, która jest najbardziej na wierzchu, to jest etykieta i to jest coś takiego, że może być najwspanialsze wino, ale jeżeli nie będzie miało etykiety, która nas do tego zachęci, to nie kupimy po prostu tego wina. I myślę, że to jest fantastyczne porównanie, bo dokładnie tak to jest. Jakby wszyscy są równie ważni. Nie ma możliwości, żeby ktoś w tym kwartecie był mniej ważny niż inni. Natomiast każdy pełni w pewnym sensie trochę inną funkcję. No właśnie, bo mówi się czasami, a pierwsze skrzypce, o pierwsze skrzypce, a drugie skrzypce. A to zupełnie tak nie wygląda w rzeczywistości. Nie, absolutnie tak to nie wygląda. I pierwszy skrzypek bez drugiego skrzypka po prostu nie istnieje. I vice versa. I vice versa. Natomiast ja to mogę z własnej jakby pozycji powiedzieć, bo co prawda nigdy nie miałam okazji grać z inną drugą skrzypaczką niż z Elwirą, ale po tylu latach, które razem przeżyłyśmy w zespole, to muszę powiedzieć, że między nami jest takie porozumienie, że wielu rzeczy w ogóle nawet nie musimy między sobą wypowiadać. Mhm. I trochę tak wygląda, że wystarczy tylko spojrzenie i ona dokładnie wie, czego ja chcę. I myślę, że jest dokładnie tak samo w drugą stronę. Co to znaczy, że wystarczy jedno słowo i już te drugie skrzypce? No, to jest po prostu tak, że grając, oczywiście będąc na scenie, jest to jakaś konsekwencja długiego procesu ćwiczenia, więc mnóstwo rzeczy, detali, szczegółów, też naszych artystycznych wizji wypracowujemy w trakcie próby właśnie po to, żeby to zadziałało jak najlepiej, było perfekcyjne i jakby dotarło do słuchaczy podczas naszego grania koncertowego, ale przecież właśnie każdy koncert jest inny. Każdy koncert to jest inny dzień, inne emocje, inne samopoczucie. Nawet jeżeli mówimy o tym samym utworze. Oczywiście. Nigdy nie będzie dwóch identycznie tak samych wykonań. One będą gdzieś tam oscylowały wokół tego schematu, tego ideału, który wypracowaliśmy, ale ta energia prawdziwa rodzi się w trakcie grania, w trakcie wykonania i teraz każde granie właśnie zależy w duży sposób od naszego jakby otwarcia, od naszego zaangażowania i też takiego bardzo aktywnego słuchania tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, bo nasza muzyka może być w każdej chwili jakby zachwiana, zainspirowana. Ktoś może wykonać jakiś drobny fragment, drobną frazę w taki sposób, że musimy na to jakby na bieżąco reagować. I na tym polega właśnie ta tworząca się energia i to, że będąc jakby tam w 100% w tym wykonaniu, wychwytujemy niemalże instynktownie wszystkie najdrobniejsze niuanse, najdrobniejsze zmiany i jakby będąc swoimi partnerami w graniu, musimy to czytać w 100% i reagować na to w danej chwili, podczas kiedy to wszystko się dzieje. Czyli czytać też siebie. Tak, czytać siebie, swoją energię, swoje intencje, o których nawet czasami ta osoba, która to gra, może nie do końca wie, ale po prostu robi coś w taki sposób, że jakby reszta członków zespołu musi na to zareagować. Oczywiście może nie zareagować, ale wtedy już będzie się tworzyło coś innego. No to pani Elwiro, jak się pani czuje jako dobre wino? O, wspaniale! A pani Izabela jako ta etykieta? Etykieta? No ja czuję, że na mnie bardzo dużo spoczywa. Duża, wielka odpowiedzialność. Natomiast no bez kolegów nie istniałabym. Ale masz wsparcie. Mam wielkie wsparcie, absolutnie. I czuję je. Pan Paweł też jest dobrym winem. Tak, bardzo. Czerwonym czy białym? A to już kto co lubi, aczkolwiek miło jest mieć świadomość, że się jest tą esencją w kwartecie, że też nie mam jakiejś roli trzeciorzędnej, tylko też mam coś jednak do powiedzenia. A kiedy ma się do czynienia z trójką muzyków, którzy się tak doskonale znają od tylu lat, wyczuwają intuicyjnie, trzeba się trochę nauczyć. Teraz na antenie wyciągamy takie dosyć prywatne opowieści wewnętrzne muzyków, ale czasami trzeba, żeby słuchacz, publiczność zrozumiała tę strukturę gry. Oczywiście, że granie w kwartecie to jest ogromna też umiejętność. W aspekcie też technicznym. Choćby taki przykład, żeby wspólnie rozpocząć choćby utwór, żeby to wszystko było zsynchronizowane, żeby te dźwięki, które wydobywamy, załóżmy, jeśli gramy je, te dźwięki są podobne, żeby wykonywać je właśnie też w podobny sposób, jeśli chodzi o długość, pociągnięcia smyczka, szybkość jego pociągnięcia, więc tutaj wkradają się tak, no, ta nasza taka kuchnia, która jest bardzo ważna, oprócz autentyczności wykonania, jest ona również istotna. I tutaj muszę nadmienić, że tej kuchni właśnie, kiedy przyszedłem do Warszawy na studia, na pierwszym roku uczyła mnie pani Izabela Szała-Dziwa, pani profesor jeszcze. A jak się potem z panią profesor gra? No właśnie. No słucham cię, Paweł. Słucham, co masz mi teraz do powiedzenia? 10 lat temu bym nie przypuszczał, że będę z panią profesor. Błagam a teraz cię. Izą. Rozmawiał o sambie na próbach. Na przykład. Ja właśnie też dodam, bo tam parę minut temu padło o tej kształt, walce, prawda? Wiolonczela. A ja jeszcze wracam do tej walki, że pani się pyta, czy to trzeba jakoś tam walczyć. Mi się wydaje, że to właśnie jest wspaniałe, że to chyba jednak nie jest walka, tylko taka inspiracja, tutaj też rozwijając myśl Elwiry, że jeżeli czworo muzyków się dogaduje i przepływ energii między nimi jest niezachwiany, to właściwie trochę to są takie naczynia połączone i to się zaczyna dziać na zasadzie inspiracji. Jeżeli ja mnie coś zainspiruje w drugim muzyku, ja odpowiadam swoją inspiracją, dodaję coś i wtedy kolejna osoba, która po mnie coś przejmuje, znowu czując tę inspirację, zaczyna się kolejny jakiś etap i na tym polega fantastyczna współpraca. Wtedy w ogóle nie trzeba się w ogóle jakby upierać przy swoim, tylko trzeba jakby podążać za myślą, która w kwartecie gdzieś tam płynie. To jest właściwie ideał w kwartecie taki. Ja kilka razy miałam okazję słuchać kwartetu Apollomusa, że jakby widząc ich z góry, widząc ich twarze, dłonie, i rozpoczynali w ten sposób, że nie wiem, jak oni to robili. Wymiana spojrzeń. No to jest taki właśnie wspólny oddech, który trzeba razem wziąć w tym samym tempie, w tym, nie wiem, gdzieś ruch w ciele, który też się czuje między nami, że jak zaczynamy utwór, to po prostu doskonale wiemy, że taki jakby nerwowy oddech oznacza szybkie zaczęcie na przykład, a spokojny wydech oznacza, że będziemy mieli więcej czasu. To są takie rzeczy, które my czujemy i wiemy, natomiast może dla właśnie słuchacza czy widza, tak jak pani, mogą to być rzeczy dosyć magiczne. Tak. A jeszcze jeżeli dochodzi do tego kwartetu osoba, która z państwem zaśpiewa albo wnosi zupełnie jeszcze dodatkową jakość, robi się jeszcze ciekawiej. No i to jeszcze zagra, bo tam jest też pianista. No to posłuchajmy, jak to może brzmieć. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro się spotkamy tutaj znów. się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać. Nas zaczarować chyba musiał tutaj deszcz. Na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne. I tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i na ukos, i na wskroś. A w tej ulicy, która idzie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno rozstać. Tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Tak się trudno rozstać z takim utworem. Deszcz Stanisława Celińska i moi fantastyczni dzisiejsi goście. Tak, jesteśmy. To utwór, który został wygrany w takim zupełnie niezwykłym, eksperymentalnym projekcie. Jak się udało panią Celińską namówić do tego, żeby zagrała wspólnie z wami? W ogóle nie było trudności w namawianiu, po prostu spotkaliśmy się z taką propozycją ze strony Nowego Teatru, który reprezentował wtedy Majk Urbaniak, który zadzwonił do mnie i zaproponował nam, żebyśmy spróbowali z Bartkiem Wąsikiem, który podjął się aranżacji żebyśmy zaproponowali właśnie Stanisławie Celińskiej, a teraz już Staszce, wykonanie piosenek o Warszawie, jakby na nowo. No i się po prostu spotkaliśmy, to było od razu jakby bardzo miłe spotkanie i dużo, dużo ciepła między nami się urodziło. I rzeczywiście to szybko poszło, myśmy chyba gdzieś w pół roku, Bartek non-stop pracował nad tymi aranżacjami, potem mieliśmy próby, potem szybko płyta, potem pierwsze wykonanie, a potem były koncerty po całej Polsce. No i teraz właściwie to już można powiedzieć jakaś tam historia. Potem nagraliśmy film z Bartkiem Konopką, który zrobił z nami nie tylko wywiady, ale też nakręcił piękne teledyski jakby do tych utworów. To nie był państwa pierwszy, można powiedzieć, eksperymentalny program, bo to już macie za sobą, takich pomysłów sporo, ale ten moment, kiedy kwartet zdecydował się, żeby pójść trochę w inne strony, kwartet, wyobrażamy sobie, że latami pracuje się na tak zwane brzmienie, tak, u mistrzów najróżniejszych, a potem... Co, zostaliście wyklęci? Nie, sami się wykleliśmy, oczywiście, żartuję. No tak, rzeczywiście pracy nad brzmieniem, nad stworzeniem naszego warsztatu kwartetowego było bardzo dużo. Ona zresztą cały czas trwa, bo trudno powiedzieć, żebyśmy nagle na którymś etapie ją zakończyli. Ale muszę przyznać, że chyba... ta nasza taka droga, żeby nie tylko grać, prezentować muzykę klasyczną, ona zrodziła się jakoś bardzo naturalnie. Zaczęło się trochę od naszego festiwalu, który zaczęliśmy organizować w 2004 roku po raz pierwszy w Warszawie, festiwalu Kwartesencja. I właśnie myśląc o imprezie muzycznej, przepraszam, którą sami będziemy organizować, no niejako będzie po prostu nasze dziecko. Byliśmy też wtedy dosyć młodzi i zupełnie jakby nieprzyzwyczajeni do takiej sytuacji, że to my kreujemy jakąś imprezę muzyczną. Zawsze byliśmy po prostu zaproszonymi gośćmi, odtwórcami, dopasowywaliśmy się jakby do wymogów organizatora, chociażby w kwestii repertuaru, który wykonywaliśmy. A tutaj nagle mamy całkowitą dowolność i możemy właśnie troszeczkę pozwolić sobie na realizowanie własnych muzycznych marzeń, pomysłów, idei. A młodość jest szalona i odważna, więc dokładnie. Wtedy odważni podejmuje więc wtedy, się pewne więc decyzje. Wtedy odważni, tak. I nagle okazało się, że w naszych głowach jest mnóstwo tego typu pomysłów. Jak zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, w którą stronę chcielibyśmy pójść, jakie projekty nam się marzą, co oprócz klasyki chcielibyśmy w ogóle kiedyś zrealizować, zagrać, no to właśnie pojawiły się natychmiast wycieczki w kierunku popu. Zaczęliśmy się zastanawiać właśnie nad współpracą może z jakimiś wspaniałymi popowymi wokalistkami polskimi. Potem oczywiście w naturalny sposób pojawił się jazz, bo też przecież obracamy się w towarzystwie muzyków jazzowych, znamy się i jakby cenimy, tak mam nadzieję, nawzajem swoją pracę. I też była jakaś wycieczka w stronę folku, więc tych pomysłów po prostu w naszych głowach jest pełno i strasznie cieszymy się, że na którymś etapie mogliśmy po kolei zacząć je realizować. Dali państwo sobie odwagę, żeby nie zostać tylko w klasyce. No, absolutnie. Tak, to tak by chyba, szczerze mówiąc, się nie dało, bo nawet nie, ale nie mówiąc daje o tym, się że... w wielu kwartetach. Tak, to prawda, ale myślę, że my jesteśmy raczej takim zespołem, który szuka różnych innych rzeczy, które nas fascynują i nie pozostajemy tylko właśnie w obrębie muzyki klasycznej. Zresztą wydaje mi się, że mówiąc tutaj o muzyce klasycznej, większość ludzi rozumie to jako wykonywanie muzyki Mozarta, Haydna czy Beethovena. Natomiast... Ubieramy się we fraki. Tak, ubieramy się we fraki. Tak, musi być jakiś konwenans. Musimy być podpięci pod muszki i absolutnie nie wolno zakasłać. Przepraszam, i jeszcze koniecznie kobiety w butach na obcasach. Optymalnie, żeby były to lakierki. Tak, więc jakby to troszkę trzeba właśnie spuścić z tego takiego wysokiego C i dać sobie szansę na to, żeby odkrywać jednak coś innego. I zawsze sobie? Tego... Sobie czy też sobie. Kochamy też grać klasykę, prawda? I po prostu teraz nasz pierwszy koncert, który gramy z Pawłem 16 lutego, będzie właściwie czystą klasyką i to też zupełnie od tego nie uciekamy. I się bardzo... pilnujemy, żeby to było na najwyższym poziomie. I to nie jest tak, że myśmy odpuścili po prostu klasykę, bo to nie wiem, może ktoś z tego nie to wynika. Tak odebrać. Tak. Ale nie, właśnie wydaje mi się, że tą jakość, o której pani mówi, że się nad tym pracuje i na klasyce się buduje jakość kwartetu, można i próbujemy przełożyć to jak na najwyższą jakość na inne też gatunki, inne nurty w muzyce i to się po prostu nie wyklucza, tylko się uzupełnia bardziej. Czyli klasyka podstawą dla muzyków od dziecka. No a przecież tak samo jest w świecie przed malarstwa, że tak, znaczy ja, okej, ja się może wypowiadam na temat, który się nie znam, ale mimo wszystko obserwuje się często w muzeach na świecie młodych ludzi, którzy kopiują wielkie dzieła, prawda? I też słyszałem taką myśl, nie tylko z ust naszych profesorów, ale też z ust plastyków, że jeżeli się umie coś skopiować idealnie, to wtedy jest ten moment, kiedy można pójść swoją drogą, ponieważ człowiek wtedy ma na tyle warsztat techniczny zbudowany, że on nie będzie mu przeszkadzał we własnej twórczości. I chyba o to tylko w tym tylko o to chodzi. Znaczy, kształcimy się na klasyce, zdobywamy warsztat i wtedy jesteśmy wolni, bo możemy robić, co chcemy. Dokładnie. Ja myślę, że właśnie obserwując chociażby to, w jaki sposób od lat już przebiegają kolejne edycje naszego festiwalu Kwartesencja, dla nas jest to na przykład ogromna przyjemność obserwować takie zjawisko, że powoli, powoli, z biegiem czasu zbudowaliśmy sobie swoją publiczność i ta publiczność jest bardzo różnorodna. Właśnie ona się zmieniała przez to, że Kwartesencja jakby otworzyła się na inne gatunki muzyczne. Zawsze taki koncert, który nie był stricte klasyczny, przyciągał zupełnie inną publiczność, bardzo dużo ludzi młodych, właśnie ciekawych tego, co się dzieje w mieście, jakie są nowe propozycje, czego można doświadczyć, czego można posłuchać. Ci ludzie przychodzili na Kwartesencję. Nagle okazywało się, że właśnie, aha, czyli to ten klasyczny kwartet Royal, to on wcale nie jest jakiś taki klasyczny, nie siedzi gdzieś tam po prostu na jakimś piedestale za szkłem, jakiś obraz muzealny na tronie. tylko są to normalni ludzie, którzy mają bardzo różne zainteresowania muzyczne. Chcą dotrzeć z tym do szerszego grona odbiorców. I właśnie to było strasznie takie miłe i fajne w Kwartesencji, że ona przełamała takie bariery, że o, klasyka to tylko filharmonii, no tak, ale to jak ja tam pójdę? Właściwie to ja nie mam odpowiedniej marynarki, to powinienem wyciągnąć z szafy jakieś pantofelki czy odpowiednie buty. I wydaje mi się, że taka formuła dużo młodych ludzi trochę zniechęca właśnie do poszukiwania też i do pójścia, też odkrycia tej muzyki klasycznej. A właśnie takie imprezy, które gdzieś to wszystko fajnie ze sobą łączą, nagle przyciągają takich słuchaczy, których może nie zobaczylibyśmy w Filharmonii Narodowej. Kiedy zapytałam się panią, czego pani słucha, tak po prostu na co dzień? Zaraz się zacznie. To usłyszałam, no tak wschód, Chiny, Japonia, co tam jeszcze było? No tak, Korea przede wszystkim. Dobrze, to skoro już mnie pani wywołała z tym do tablicy. Zaśpiewamy sobie coś z Korei. Zaśpiewamy coś z Korei. To wynika, tylko tak pokrótce powiem, z moich zainteresowań właśnie Azją, a w szczególności Koreą Południową. Mam swojego ulubionego wykonawcę. Ale powiedz, dlaczego? Przecież ty mówisz po koreańsku. No właśnie. Może za koreańsku tak, zapowiedź nic nie będę mówić po koreańsku. Ale może chociaż zapowiedź. mogę się z słuchaczami po koreańsku przywitać. Annyeonghaseyo, chunin Elvira imnida, manneseo pangap simnida. Czyli aplauz. Więc już nie chcę jakby rozwijać tego tematu pokrótce. Rzeczywiście zainteresowania wzięły się z trochę w ogóle z kinematografii, potem zaczęłam uczyć się języka, więc w naturalny sposób dotarłam też do muzyki koreańskiej i zupełnie zszokowało mnie to, że Korean pop, czyli inaczej znany jako K-pop, robi się w ostatnich latach szalenie w ogóle globalnym zjawiskiem, zyskuje rzesze fanów na całym świecie. I ja gdzieś tam przeszukując sobie tę muzykę natrafiłam na wykonawcę, który absolutnie mnie zafascynował. Lee Taemin, znany po prostu jako Taemin, jest młodym człowiekiem, w tej chwili 25-letnim, który debiutował bardzo wcześnie jako niespełna 15-letni chłopak. Od 2014 roku rozwija swoją karierę solową, ma dwie bardzo ciekawe dyskografie. Jedna jest dyskografią koreańską, druga dyskografią japońską, bo rynek muzyczny koreański i japoński są zupełnie jakby różne w swojej stylistyce. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy posłuchali piosenki z ostatniej japońskiej płyty Taemina, która ukazała się w listopadzie ubiegłego ubiegłego roku i będzie to piosenka Under My Skin. Akurat jest to taki klimat, który mnie bardzo relaksuje. Mata mune no oku sawagi dashiteru tojikomete ita under my skin sayaku na boku ga jibun wo umaku aise nakute isono sugata hamidashita だからこの手はまっすぐあなたのぬくもりだけが心肌の下隠し続けた冷たい心を溶かすよ誰にも見せない本当の僕を抱きしめてTonight離れていた誰かを思い出すたびに嫌なところしか僕にはない気がしてた はマシになれたかな鏡に一人つぶやくと鼓膜の彼方で鼻で笑う声がこだましているだからその手を すべての過去が未来のために変わる。だからこの手を。 どこにも行けない本当の僕を抱きしめて tonight A my sobie tutaj polemizujemy o tym, czy warto w dresach, czy nie do filharmonii. My z paniami jesteśmy na stanowisku, że jednak Dresy nie, pewna klasyka powinna jednak. Znaczy ja się przyznam, że przychylam tutaj bardziej w kierunku Michała, aczkolwiek dresy nie, natomiast no jednak ten znaczy nie jest, większy bardzo, luz. Bardzo cienka jest granica między tym, kiedy ocenimy, że ktoś jest dobrze ubrany, a źle. Znaczy ja okej, no dres może jest przeznaczony kojarzy się z filharmonią, czy z operą, ale jeżeli bardzo łatwo potem już stanąć, bo jeżeli ktoś robi selekcję, kto dobrze wygląda, a kto źle, no to zaczyna się robić już moim zdaniem dosyć, no może zabawnie. No dobrze, to w takim razie jaka powinna być ta granica? Co tak, a co nie? Bo nie oceniamy, czy ktoś jest właściwie, czy nie, bo każdy, nie mówimy o gustach, tylko może o pewnej estetyce. jak powinno się być ubranym, kiedy się idzie na koncert w przestrzeni filharmonii. Patrzę się na panie, bo panowie... Ja mogę chętnie powiedzieć, co uważam. Myślałem się, że każdy powinien się czuć, że do filharmonii się powinno pójść po to, żeby coś tam przeżyć i każdy powinien pójść tak, pójść w taki sposób i z takim nastawieniem, żeby się tam czuł dobrze. Bo mnóstwo osób nie czuje się dobrze w filharmonii, dlatego że jest zmuszone wejść w rolę i w ubiór, które nie są ich ubiorem. I to nie znaczy, że się mam ubrać w dresy i w klapki, ale myślę, że można się ubrać w taki sposób, żeby się czuć swobodnie, jednocześnie no... Jakimś, ale jednocześnie biorąc pod uwagę to, że ktoś szacunek. Obok może nie no czuć tak. się swobodnie przy nas, jeżeli przyjdziemy jakoś No tak, ale trzeba się po prostu skupić na sobie, no bo jeżeli nie przychodzą po to, żeby rozglądać się po sali, kto jak wygląda, no to właśnie to jest dla mnie trochę dziwne, no ale to jest moje zdanie i ono nie musi być obowiązujące. Ja się zgadzam z absolutnie. Ja, tak, znaczy ja w jakimś sensie też się z tym zgadzam. Ja uważam, że powinniśmy się po prostu w naszym osobistym odczuciu ubrać dobrze, tak, żebyśmy, no że no, nawet nie chcę użyć słowa elegancko, ale dobrze. Właściwie, odpowiednio. Ale dobrze, to jest fajne, bo wtedy, jeżeli czujesz się dobrze sam ze sobą, to znaczy, że nie powinieneś nikogo o tym razić. No i może się zdarzyć, tak dla kogoś idealnie, dla kogoś dobrze będzie po prostu, że założy właśnie dresy. No, ale to dokończymy opowieść. Ja byłam świadkiem, kiedy z Opery Wiedeńskiej wyproszono pana z drogim biletem, dlatego, że był ubrany w dresy i uważam, że zrobiono właściwie. No, ale wie pani, jaki to będzie miało efekt, że media pan o tym powiedzą. Pan na drugi raz nie przyjdzie ubrany tak, w dresy. Ale też, ale ja też, myślę, że pan w ogóle nie przyjdzie. Pan już w ogóle więcej. Nie przyjdzie, a media o tym powiedzą i dużo młodych ludzi, którzy nie było w operze, też nie przyjdzie, ponieważ pomyślą sobie, o kurczę, czy i mnie też wyproszą. Ale młodzi ludzie byli tam i młodzi ludzie byli ubrani niż ten starszy pan w dresach, więc ja myślę, że jednak Opera Wiedeńska nie ma się czego bać, a państwo, bo jesteśmy po utworze pani Elwiro, przypomnijmy, to był utwór Temin Under My Skin. Akurat tym razem słuchaliśmy piosenki w języku japońskim, ale jakby tak, byliśmy przy temacie azjatyckim. Byli państwo tam już na koncertach Japonia, Korea? Japonia jako kwartet nie, ale byliśmy w Korei, właściwie to nawet dwukrotnie i to zdarzyło nam się być w obydwu Koreach, i północnej, i południowej. No. I jacy tam są odbiorcy? Bo wiemy oczywiście, że Chopina przyjmuje się tam zupełnie inaczej niż całą resztę świata, muzykę Chopina. A jak jest z innym repertuarem? Ja mogę powiedzieć też jakby ze swojej znajomości kultury. Oczywiście tutaj będę się odnosić do kultury południowo-koreańskiej. Więc w Korei Południowej jest ogromny w ogóle szacunek dla muzyki klasycznej. Ona jest wszechobecna, tak jakby w takiej kulturze codziennej. Praktycznie w każdej restauracji można usłyszeć naprawdę bardzo ciekawe nagrania, nie tylko takie z takiego bardzo popularnego nurtu muzyki klasycznej, ale właśnie puszcza się też kwartety smyczkowe, twórczość symfoniczną, twórczość fortepianową. I wydaje mi się z mojej obserwacji, że przeciętny Koreańczyk południowy naprawdę całkiem dobrze orientuje się w muzyce klasycznej i jest tam, są wspaniałe sale koncertowe. Myśmy zresztą mieli przyjemność występować w jednej z najbardziej prestiżowych sal w Seulu, Sejong Center, czyli jest to sala nazwana imieniem ukochanego króla Koreańczyków, który zresztą stworzył ich obecny język w takim kształcie, w jakim on funkcjonuje. I była to naprawdę świetna sala, świetna publiczność. Graliśmy tam chyba 2 czy 3 wieczory pod rząd, za każdym razem sala była wypełniona po brzegi i publiczność słuchała różnego repertuaru. Graliśmy tam utwory Mozarta, Debussy'ego, Chopina również. Towarzyszyliśmy pianistom w koncertach fortepianowych Chopina i było to bardzo dobrze przyjęte. A jak Koreańczycy ubierają się do sal koncertowych? O, to zupełnie po pani myśli. Tam jest ogromny szacunek do artystów i w ogóle do takich sytuacji formalnych. Oni szalenie zwracają uwagę na ubiór. Myślę, że przeciętna Koreanka z takiej, powiedzmy sobie, middle class wydaje naprawdę ogromne pieniądze na swoje ubrania. Ale też w Japonii tak jest, że oni się tak ubierają, że właściwie mogliby z ulicy pójść prosto do filharmonii, bo są często ubrani dosyć skromnie, ale tak może nie elegancko, ale to są bardzo, bardzo to wygląda tak estetycznie. Zresztą jeszcze dołożę a propos tego obeznania muzycznego. W Japonii to jest niesamowite, kiedy na stacjach benzynowych w warsztatach samochodowych, które mijałem akurat przypadkowo na ulicy, czy w sklepikach typu Żabka, 7-Eleven, leci muzyka klasyczna i to taka stricte, na przykład kwartety dokładnie, lecą. Kwartety Dworzaka słyszałem w warsztacie samochodowym. No, jest to w Polsce, czy wręcz w Europie niewyobrażalne. A tam, może warto byłoby? No, to jest po prostu niesamowite, że idę nagle, robię zakupy wieczorem gdzieś tam w jakimś sklepiku, słyszę, o, kwartet Janaczka. Czy to nie jest tak, że słysząc taką muzykę w sklepie człowiek też inaczej się zachowuje i ma inną energię, też z innymi emocjami podchodzi do pewnie zakupu. Tak jest, pewnie tak jest. Ja natomiast jeszcze co do właśnie takich miejsc, jak się powinno ubierać i chodzić na koncerty, muszę jednak nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ ja swego czasu przez pół roku mieszkałam z rodzicami w Moskwie. I była, często chodziliśmy na koncerty i do sali między innymi Piotra Czajkowskiego i pamiętam na koncerty, które były organizowane o godzinie 12, przychodzili ludzie z siatkami, typu w siatkach mieli jabłka, kapustę. Pamiętam ten widok. Natomiast na koncerty... Czyli nieco różniła się ta publiczność od Wigmore Hall tak. i BBC Lunch. Ale oni słuchali. Ale tak. I tam no absolutnie było to odczuwalne, że ci ludzie przychodzili tam chłonąć tą kulturę. No właśnie, a to jest grali tam najwięksi muzycy. A kapusta niech sobie leży na ziemi. A kapusta leżała obok w siatce, jakby nikomu to nie przeszkadzało. Natomiast na koncertach, które były organizowane wieczorem, to już była wtedy pełna gala i panie przychodziły w sukniach, panowie w smokingach, więc to też jakby może ten podział w jakiś sposób też istnieje. Pełna gala będzie również 16 lutego u nas w naszym studiu Lutosławskiego. Szostakowicz, Bacewicz, Dworzak. Co tam czy będzie pełna gala, to nie wiem. Zapraszamy wszystkich. A muzycznie to zdamy. Na pewno będzie nasza pełna mobilizacja, a cała reszta już od nas nie zależy. Tak, my się troszeczkę boimy tych nazwisk. A dlaczego? Przecież to... Ale jak Szostakowicz. Szostakowicz. Można powiedzieć, że Dworzak to jest taki rodzaj klasycznego popu. Jeżeli pomyślimy sobie... Piękne tańce słowiańskie. I po prostu jest to, naprawdę jest to rodzaj tak przyjemny, przyjaznej muzyki, pełnej słowiańskich melodii, ale też to z wpływami amerykańskimi, stąd też tytuł kwartetu amerykański, bo Dworzak zafascynowany podróżą do Ameryki właśnie napisał ten kwartet. Jest to naprawdę muzyka, która nie stawia słuchaczowi żadnych barier. Jestem absolutnie przekonany, że każdy, kto przyjdzie na ten koncert, Dworzakiem będzie się mógł bardzo miło zaskoczyć, jeżeli go nie zna. Natomiast Bacewicz to też jest taka podwójny powód, bo jest podwójna rocznica Bacewicz w tym roku. 110-lecie urodzin i 50-lecie śmierci kompozytorki. I to jest też to jest niezwykłe, bo to jest też takie trochę jednak zjawisko feministyczne, że jednak była jedyną taką kompozytorką znaną przez wiele lat wśród samych mężczyzn, a jednak ona się przebiła i była doceniona na świecie. Teraz to oczywiście już wygląda inaczej, jest dużo kompozytorek, ale 50 lat temu to nie było takie oczywiste. O Szostakowiczu niedawno jeden z młodych dyrygentów u nas tutaj w Trójce powiedział, że to jest takie męskie trójkowe granie, ale z XX wieku. Męskie trójkowe granie? Męskie granie. Jest to wspaniały utwór, naprawdę. I też ten dobór repertuaru też nie jest przypadkowy, ponieważ duży nacisk położyliśmy na altówkę. Paweł, tak, powie dlaczego. W każdym z tych utworów jest rzeczywiście wyeksponowana ta esencja, czyli partia altówki. W każdym z tych utworów, no na przykład w kwartecie Dworzaka, kwartet ten zaczyna się delikatnym akompaniamentem tutaj moich współkolegów, a ja inicjuję melodię, temat, który potem będzie ewoluowany. Podobnie rzecz się ma w kwartecie Bacewicz czy w Szostakowiczu. W Szostakowiczu to ja zaczynam też pokaz tematu, który potem w formie fugi będzie przeprowadzony dalej. Także tutaj koledzy mi zafundowali mocne wejście. Wejście smoka. Mieliśmy dzisiaj jeszcze opowiadać i o Erosie Ramazzotti, i o Agarbarku, bo takie są gusta muzyczne royalsów, jeśli mogę tak powiedzieć. Tak, tak. A patrząc na ten galopujący czas, jeśli się ma tylu gości fantastycznych, no to zamkniemy naszą opowieść Fantazją z Krzysztofem Herdzinem, tak trochę bacewiczno-jazzowo, możemy? Oczywiście. Tak. Nie, to jeszcze szybciutko o spotkaniu z Krzysztofem Herdzinem. Muzycznym. Kiedy to było? Wiele lat temu. To była jedna z pierwszych edycji Kwartesencji, czyli może jakiś rok 2005, szósty. Z Krzysiem Herdzinem zresztą znaliśmy się już wcześniej, jeszcze jako studenci spotykaliśmy się przy różnego rodzaju projektach właśnie związanych z muzyką rozrywkową i w którymś momencie właśnie stwierdziliśmy, że a dlaczego by nie spróbować któregoś z utworów, które gramy i lubimy właśnie w takiej wersji jazzowej. Poprosiliśmy... Padło na Grażynę Bacewicz. Kiedy, gdzie, o której godzinie? Zapraszamy na koncert. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego S1 16 lutego na godzinę 20. 19. O, przepraszam. Godzina 19. Nie odrobiłam lekcji. Godzina 19. Elwira Przybyłowska, Izabela Szałaj, Zimak, Paweł Czarny, Michał Pepol. Bardzo pięknie dziękujemy. Czy kwartet potrafi razem powiedzieć dziękuję, do widzenia, zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy.